yapıyoruz hepimiz. Ben daha koyayım, dur şunun facasını bozayım falan diye. Niye yaparlarsa ben de yaptım. Burada bakma ahkam kestiğime. Üniversitede öğrenciyken, Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum ben. Öyle görülmüyor ama ne yapayım lan. Öyle. Okudum ya ben de üniversite. O sınava ben de girdim. İğrenç sınava, yerleştirme sınavı. İsmi biraz enteresan. Yani bir insan maksadını bu kadar baştan belli eder mi? Yerleştirme sınavı ya. Yani maksadı başından belli yani. Böyle iyi mi? Sağ olun hocam, böyle iyi. Ben de girdim. O sınava ben de girdim ve okudum okulda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyken. Okulumuza Cem Özer geldi. Televizyondan çok popüler bir insan. Yıllar evvelden bahsediyorum. Cem Özer okulumuza geldi gençlerle sohbet etmek için. Tabii insan şu anda idrak ediyor ki hakikaten çok iyi niyetle kendi kitlesiyle, kendini sevenlerle sevmeyenlerle buluşmak için adamcağız gelmiş. Böyle bir salonda toplanıldı. Çok ciddi bir kalabalık var. Yani bunun yarısı kadar var. Ben de ön sıralarda yerimi aldım. Aman çok fırlamayayım, çok hazır cevabım diyerekten. Adamcağız sordu. Gençler var mı sorusu olan dedi. Bak bana bak. Var. Nedir? Saat kaç? Ya bunu yaptım ya. Bunu yapıyoruz işte. Ve adam tabii 45 dakika benimle uğraştı, perişan oldu. Sonra intikamımı almışımdır tabii de. Böyle davranmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Halbuki kaynaşmak en güzelidir ya. Ben kaynaşmak için sahnedeyim. Çok gezen dolaşan bir adam değildim. Bu gösteri sayesinde bin bir çeşit adam tanıdım ya. O kadar eğlendim ki. Bin bir çeşit adam tanıdım yani. 1002. Ben bir Karadeniz turnesi yaptım mesela. Siz yapmayın diye anlatayım. Trabzon'a, Giresun'a, Ordu'ya gideceğiz. Daha önce orada sahneye çıkmadığım için insanların benimle ilgili fikri nedir bilmiyorum. Ki gösteriyi izlemeyen bir kimsenin benimle ilgili fikri tamamen olumsuzdur. Yani kim bu düdük falan diye. Fikir budur görünüm itibariyle. Zaten görünümden dolayı kedi kesen de biziz anasını satayım. O satanizm haberleri çıktığı zaman ben İzmir'de turnedeydim. 4000 kişi var karşımda, böyle duruyorum. Siyah da giyiyorum ya, işte başları bu galiba, yakalayın diye. Kala kaldım. Karadeniz turnesi öncesi ben hiçbir yerde tabii yapmıyorum bunu, hani ön yargılı diyeyim yöreye falan. Heyecanlandım, daha önce sahneye çıkmadığım bir yer yani, kötü niyetli de değilim hiçbir şekilde yani, gideceğim. Kendi hikayemi anlatacağım için çok şeyim yani, nötrüm yani, mutluyum. Mutluyum, nötr değilim, mutluyum, nötrüm. Mutlu bir nötrlüğüm var. Yalnız daha önce orada birçok tiyatro organizasyonu yapmış arkadaşlar seyirci kitlesi, seyirci profiliyle ilgili bir fikirleri var. Dediler ki orada yapacağın gösteriler her zamanki gösteriler gibi olmayabilir. Şimdi ben nereden bileyim o fıkralardaki adamların gerçek olduğunu? Kaldı ki ben öyle çok fıkra bilen, anlatan... Fıkra dağarcı olan, fıkra anlatıldığı zaman aklına tutup başkasına anlatabilen, ustaca yorumlayabilen bir kimse değilim. Bilmem fıkra yani. Anlatan da sevmem, tiksinirim. Anlatamaz çünkü çoğu anlatmaya da niyetlenir, iğrençtir. Ama hani Karadeniz yöresiyle ilgili fıkraları, oranın mizahını, işte temel fıkralarını temelde herkes bilir. Yani bilir, kulaktan dolma olsa da bilir. Ve yani bu insanlarla tanışacağım doğrultusunda bir uyarı alınca uyarıldım. Hatta uyarıldığıma dair fotoğraflar var, gösteririm onları. Uyarılmak. Hey, hey, eski... Eski bir mevzu şimdi açıldı gene, bak. Böyle bir uyarı aldığım zaman dedim ki, yani neyle karşılaşacağım acaba? Allah Allah, fıkralardaki adamları da tanıyorum ama onlar fıkra kardeşim diye düşünüyorum. Ben fıkra bilmem dedim. Anlatandan dolayı tiksindiğim için uzaklaştım o piyasadan. Yani fıkra anlatamazlar. Girer fıkraya hemen şey vardır ya, bak adam var. Bak biliyorsan anlatmayayım. Adam var. Ulan bütün fıkralarda en az bir adam var. Adam var böyle geliyor, İngiliz var. Bak biliyorsan anlatmayayım falan. Devamlı keserler ya, ondan nefret ederim ben. Yoksa bilirim bir iki fıkra. Anlatayım bir tane. Dursun Amerika'ya gitmiş. Biliyorsanız anlatmayayım. Dursun Amerika'ya gitmiş. İsmi Dursun olmasına rağmen. Bunun esprisi benim değil. Bunu söyle Cem Bey dedi orada giriş. Ne oldu söyledik, ne oldu? Millet kaçacaktı neredeyse. Dursun Amerika'ya gidiyor, fırsatlar ülkesi Amerika, büyük paralar kazanıyor. Hakikaten büyük servet yapıyor New York'ta. Yani çok mutlu hayatından. 3-5 sene içinde trilyoner falan. Yani benden şey olmasın. Telefon açıyorum ben Bekir'e. Diyor ki Temel sen de gel. Gel yani burası taşı toprağı altın denir ya. İşte onun İngilizcesi. Yani yerden toplarsın diyor. Öyle bir servet yap. Allah Allah diyor. Nasıl bir iş bu? Ya yerdeki paraları toplasan yeter diyor. Ya atla gel burası. Çok güzel bir memleket. Temel atlıyor uçağa gidiyor işte New York, Kennedy havaalanına iniyor uçak. İşte flight number 603 falan filan diyor. Havaalanında çıkıyor daha bismillah. Yerde 100 dolar. Diyor ulan ilk günden işe mi başlandı? Şimdi... Şimdi sen bu adamı şaka zannediyorsun değil mi? Ben turnede o adamla oturup çay içtim. Şimdi benim bilgim, görgüm, tecrübem koca bir yöreyi, kalabalık bir yöre insanını yani değerlendirecek bir bilgi görgü değil açık söylüyorum ama yaşadığım şeyi anlatacağım. Biz Karadeniz turnesinde enteresan şeyler yaşadık ve birçok fıkrada rol aldık. Valla birçok fıkrada oynadım. Bir tanesinde İngiliz'dim. Çok acayipti. Trabzon'a gittik. Arabayla yani bir seyahat ediyoruz iller arasında ve arada bir İstanbul'a gidip gelme durum var. Bir yolda bir amcaya rastladık. Dedik ki havaalanına nasıl gidebiliriz? Uçak havaalanı mı dedi. Meğerse Giresun'dan direkt zeplin varmış. Onun için oradan aktarmalı mı gideceksiniz manasında. Şimdi bak bu adam senle benle aynı oksijeni yakıyor. Ama içeride ona ne yapıyorsa ortaya böyle azotlu bir netice çıkıyor. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda bir abim vardı. Onun bir hatırasıdır. Bir adres sorma hikayesi. Bir amcaya rastlıyor Trabzon'da. Gene aynı amca mı bilmiyorum. Yani belki hep aynı adamdır da biz olayı büyütüyoruzdur. Amcaya rastlıyor. Diyor ki Nergis çay bahçesi nerede? Bilmiyorum nerede? Şimdi bak. Şimdi neden böyle oluyor sorusunu kaba bir cevabı yok. Yani oradaki insanlar bir öyle değil. Bunun coğrafik bir sebebi var. Şimdi neden böyle oluyor? Çünkü Karadeniz'de dağlar denize paraleldir bu. Sebebi bu. Daha Trabzon'a vardığımız yani ikinci saatte 17 tane fıkra yaşayınca dedi ki ben niye burada sahneye çıkıp komiklik yapıyorum ki? Ya sahneye çıkıp böyle göstersen yeter. Şu. Hadi gülüyor. Bu kadar. Böyle bir durum var.